Noel günü programa Venezuela'dan bir Noel şarkısıyla başladık. Mi Burrito Sabanero. Arjantinli Prieto ve Mariano ile devam ediyoruz. Avenida Corrientes parçanın adı. Bilindik bir tangoya da adını veren Corrientes bulvarını 80 sene sonra tangodakinden oldukça farklı tarif ediyorlar bu şarkıda. Dinliyoruz. Noche de sábado en capital. Fui we İspanya'nın kuzeyinden Asturias bölgesinden iki kız kardeş Mario Alicia Alvarez var sırada. Grup adını 1983 tarihli bir Eric Rohmer filminden alıyor. Paulina en la Playa. 2010 tarihli Un Muelle isimli parçalarını dinliyoruz. Me enroscaré, después me iré curvando como un muelle. La tarde irá pasando como suele, en espiral. Girando mis talones, formando tirabuzones, pienso, retorceré mis dudas entre círculos perfectos. Concéntricos anillos mientras cuento, te esperaré. Sentada en los resortes que disparan todos mis temores. Y por enredar, desenredarte, por no molestar, no estirarme. Y por enredar, desenredarte, por no molestar, no estirarme. Encogerme así me enroscaré, después me iré curvando como un muelle, tratando de arquearme si no duele. Escribiré en un trazo infinito, un millón de vueltas a lo mismo. Esconderé mis penas que no puedas encontrarlas. Alargaré mis brazos por taparlas y buscaré algo para envolverlas y olvidarlas antes de que vuelvas. Y por esperar, desesperarme, por no preguntar, responderte. Y por enredar, desenredarte, por no molestar, no estirarme. Y por enredar, desenredarte, por no molestar, no estirarme. Y por enredar, desenredarte, por no molestar, no estirarme, encogerme. Madrid'in barlarıyla ünlü Olmo Caddesi'nde yetişmiş sayısız gruptan birini Nudo Surdo'yu dinleyeceğiz şimdi. 2007'de çıkan Sintetica isimli albümlerinden Negativo. Su corazón. Sao Paulo Belediyesi'nin bağımsız müzisyenlere verdiği desteğin ürünlerinden belki de en çok tutulanı Lulina ile devam ediyoruz. Noise. Minha amiga, engoli um nó. Bir Taco Bell reklamıyla ünlenen Meksikalı grup Davila 666'yı dinledik. Bugün İspanya'dan çalacağım üçüncü isim 75-85 yılları arasında doğanlar için sembolik bir öneme sahip. Los Planetas. 1998 yılında çıkan Super 8 isimli albümlerinden Que Puedo Hacer sizlerle. Que puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer. Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que hacer. He pasado por tu casa 20 veces y siempre voy a por si apareces. Arjantinli Rosario Blefari'nin 90'ların sonunda kaydettiği Lobo isimli parçayı dinledik. Arjantin'den Brezilya'ya, 90'lardan da 70'lere geçiyoruz. Gilberto Gil'in kilometre taşı parçalarından biri Saydu Sereno'lar sırada. Yine Brezilya'dan ve yine Brezilya müziğine yön veren bir isimle Los Hermanos'la devam ediyoruz. Ventura isimli albümlerinden Cara Estranha. Yeah. Tekrar İspanya'ya dönüyoruz. Madrid'in taze seslerinden birini dinleyeceğiz. Canlı performanslarda hiç kıpırdamadan, mimiksiz duran ve kimileri tarafından da rahatsız edici bulunan vokalleriyle dikkat çeken Ariadna ve arkadaşları Los Puncetes ve şarkıları Estilo. Que te hacen brillar, aunque las enumerara no las puedo copiar, aunque las llevara puestas nunca irían conmigo. Yo no tengo las respuestas, yo no tengo estilo. Sin duda alguna la belleza está en el interior, pero algunos les quiere ya, ¿qué vas a hacer? te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Punsetes'in ardından İspanya'nın Beatles'ı diye adlandırılan Los Brincos'un en bilindik parçalarından birini Nadie Te Quiere Ya'yı dinledik. Sırada Arjantinli grup Victoria Mill'in 1999 yılında çıkarttıkları ilk albümlerinden Así var. Sırada Brezilya'dan genç bir müzisyen var, Maluma Galeaj. Los Hermanos'un bayrak adamı Marcelo Camelo'nun kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi olarak ortaya çıktığında pek ciddiye alınmıyordu. Ancak Camelo'nun prodüktörlüğünü yaptığı albümüyle büyük beğeni kazandı. Compromiso isimli parçasını dinliyoruz. Obrigação e sacrifício que eu vivo aqui no vício de pensar em ti só, sozinha. A rotina me massacra de dor que eu fico fraca, recaio em grande nó. Normal, não pai, não leva mal. Sem ele a vida é tal que só me soa pau. Faz certo que eu nunca perco encanto. Pra sempre eu amo tanto teu jeito de ar. Que é tanto compromisso, obrigação, sacrifício que eu vivo aqui no vício de pensar em ti só, sozinha. Que a rotina me massacra de dor que eu fico fraca, recaio em grande nó. Normal, não pai, não leva mal. Sem ele a vida é tal que só me soa pau. Faz certo que eu nunca perco encanto. Pra sempre eu amo tanto teu jeito de Arjantinli efsane grup Los Redondos'un beğeni Indio Solari, grup dağıldıktan sonra Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ile çalışmaya başladı ve kitleri peşinden sürüklemeye devam etti. Los Fundamentalistas ile yaptığı ikinci albümden Flight 956 sıradaki parça. Yeah. fría y quilombito en un cielo de dos. Y nunca hay terreno sagrado, amor. Y es difícil no ser injusto con vos cuando escapas en tu traina en 5-6 intento. Dos meses nos consolarán, llorarás con un ojo y con el otro te reirás. Fly nine, five, six, voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor. Brezilyalı 3 marka müzisyen Tribalistas isimli tek albümlük bir projeyle Avrupa listelerinde üst sıralarda yer almayı başarmışlardı. Bu isimlerden biri Arnaldo Antunes'in Paolo Leminski'nin etkileyici bir şiir için yaptığı besteyi Luzes'i dinliyoruz. Acenda a lâmpada às 6 horas da tarde. Acenda a luz dos lampiões. Inflame a chama dos salões. Fogos de línguas de dragões. Vagalumes numa nuvem de poeira de neon. Tudo claro à noite, assim que é bom. Acesa na janela lá de casa, o fogo, o foco lá no beco e um farol. Essa noite vai ter sol. Essa noite essa noite vai ter sol. Lâmpada às 6 horas da tarde, acenda a luz dos lampiões, inflame a chama dos salões. Fotos de línguas de dragões, vagalumes numa nuvem de poeira de neon. Claro, tudo claro, a noite assim que é bom. A luz acesa na janela lá de casa. Fogo, o foco lá no beco e um farol. Essa noite vai ter sol. Essa noite vai ter sol. Essa noite vai ter sol. Bugünün son parçası Arjantinli Los Piojos'tan La Ruleta. Haftaya görüşmek üzere. no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Estoy apostando.